عبدالرحمن بن عبد رب القعبہ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں گیا، وہاں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ ان کے پاس جمع تھے، میں بھی گیا اور بیٹھا۔ انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو ایک جگہ اترے، کوئی اپنا ڈیرہ درست کرنے لگا، کوئی تیر مارنے لگا، کوئی اپنے جانوروں میں تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے والے نے آواز دی، نماز کے لیے اکٹھا ہو جاؤ۔ ہم سب آپ کے پاس جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس پر ضروری نہ ہو اپنی امت کو جو بہتر بات اس کو معلوم ہو بتانا، اور جو بری بات ہو اسے ڈرانا، اور تمہاری یہ امت اس کے پہلے حصے میں سلامتی ہے اور آخر حصے میں بلا ہے، اور وہ باتیں ہیں جو تم کو بری لگیں گی، اور ایسے فتنے آئیں گے کہ ایک فتنہ دوسرے کو ہلکا اور پتلا کر دے گا، یعنی بات کا فتنہ پہلے سے ایسا بڑھ کر ہوگا کہ پہلا فتنہ اس کے سامنے کچھ حقیقت نہ رکھے گا، اور ایک فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا اس میں میری تباہی ہے، پھر وہ جاتا رہے گا، اور دوسرا آئے گا مومن کہے گا کہ اس میں میری تباہی ہے، پھر جو کوئی چاہے کہ جہنم سے بچے اور جنت میں جاوے اس کو چاہیے کہ مرے اللہ تعالی اور پچھلے دن پر یقین رکھ کر، اور لوگوں سے وہ سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہو کہ لوگ اس سے کریں، اور جو شخص کسی امام سے بیعت کرے اور اس کو اپنا ہاتھ دے دیوے اور دل سے نیت کرے اس کی تابعداری کی تو اس کی اطاعت کرے اگر طاقت ہو۔ اب اگر دوسرا امام اس سے لڑنے کو آوے تو اس کو منع کروا، اگر نہ مانے بغیر لڑائی کے تو اس کی گردن مارو۔ یہ سن کر میں عبداللہ کے پاس گیا اور ان سے کہا، میں تم کو قسم دیتا ہوں اللہ کی، تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا ہاتھ سے اور کہا، میرے کانوں نے سنا اور دل نے یاد رکھا۔ میں نے کہا، تمہارے چچا کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم حکم کرتے ہیں ایک دوسرے کا مال نا حق کھانے کے لیے اور اپنی جانوں کو تباہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے اموال کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوائے اس کے کہ ایسی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے کی جائے، اور نہ اپنی جانوں کو قتل کرو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر تک چپ رہے، پھر کہا، معاویہ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کرو اس کام میں جو اللہ کے حکم کے موافق ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو اس میں معاویہ کا کہنا نہ مانو۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 4776۔